اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. پہلے اسماء دیکھیں گے رکوع نمبر 2 ہی کے. اکابر اکبر کی جمع ہے, کاف با را اس کا روٹ ہے. جمع مکسر ہے اور نکرہ ہے. مجرمیہا اس کے مجرم, مجرم کی جمع ہے, یہ اصل میں مجرمین تھا, نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. جرم کرنے والے کو کہتے ہیں. یہاں اس سے مراد ٹرینڈ سیٹرز ہیں, لیڈرز, ان کے بڑے. صغارن ذلت اور خواری, سواد غین را اس کا روٹ ہے. زیقن تنگی, دوات یا قاف سینے کا بھچنا. یہاں مراد ہے عمل کرنے کو دل نہ چاہنا. حرجن بہت تنگ, ہار اور جیم اس کا روٹ ہے. بہت سارے درختوں کا مقام جہاں وحشی جانور ہوں اور چرواہا وہاں پہنچ نہ سکے. اسی طرح کافر کا دل بھی تنگ ہوتا ہے کہ بھلائی کو راستہ نہیں ملتا. دار السلام سلامتی کا گھر, عافیت, یہاں اس سے مراد جنت ہے. میتن مردہ, میم یا تا اس کا روٹ ہے. یہاں اس سے مراد جہالت اور مردگی کی حالت ہے. نورن روشنی, اللہ کی ہدایت اور کتاب. ظلماتن تاریکیاں, ظلمتن کی جمع ہے, زوئے لام میم اس کا روٹ ہے. اللہ کی ہدایت کے علاوہ سارے نظام اور طریقے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. یشرخ وہ کھول دیتا ہے, شین راحا اس کا روٹ ہے. شرحن مصدر, فعل مضارع, واحد مذکر غائب. یسعد وہ چڑھتا ہے, سواد عین دال. اصل میں یہ یتساعدو تھا, تا سواد میں مدغم ہو گئی. فعل مضارع واحد مذکر غائب. استمتع اس نے فائدہ اٹھایا, میم تا عین اس کا روٹ ہے. باب استفعال, فعل ماضی واحد مذکر غائب. اجلتا اس نے مقرر کیا. جلتا تو نے مقرر کی مدت. عین نو سوری حمزہ جیم لام اس کا روٹ ہے. باب تفعیل ہے. فعل ماضی واحد مذکر حاضر.